سورت التکاثر په دې سورت کې الله سبحانه و تعالی تزهید په دنیا بیان کړی د دنیا بے رغبتی په دنیا باندې څوک چې ځان غافل کوي د آخرت نه دایو بدی بیان کړی الزجر بحب الدنيا عن الآخرة یو سړی په دنیا باندې دونه غافل شي چې د آخرت تیر شي او دایو لپاره تیاری نه کوي نو الله تعالی په دې سورت کې رټنه ورکوي چې انسان دا څه کوي تاسو مالونه ولاړ ډیروي او قبر ته روان وي او ځان دې غافل کړی دی او سبا سره الله حساب درسره کوي هغه ته دې فکر نشته مخکې د جهنم دی ته سوچ نشته دا ته څه شی کې الله تعالی دا نصیحت موږ ته کړی په دې سورت کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سورت لسته د عبدالله بن شخیر په روایت کې راځي وای زر عالم نبی رسول الله دا سورت وی او یې فرمایلی چې انسان وایي زما مال وایي مال خو ستاسو دی چې وایي دې خوړ یا دې واغوسته او یا دې صدقه او نور مال خو چې دغه به ته لاړ شي او به نه پاتې شي مختصر سورت دی خو انسان ته ډېر سخت عبرت ورکوي بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر مشغول کړی تاسو التکاثر ډیر والی ألهاكم یعنی مشغول کړی د څه شي مشغول کړی عن طاعة الله وعن ذكره وعن دينه د الله د طاعت نه د هغه د ذکر او د هغه د دین د یادولونه تکاثر ډیر والی انسان په څه شي ډیر والی کوي یو پاموالو کې الکه مال ډیر والی کروڑ روپے بوسے یو کروڑ ریال بوسری بے بم کوشش کی لگی بھائی نور بہ پیدا کی نور بہ پیدا کی اپ دی کے بعد دا ٹل قوتوں نے لگی گی با دماغ بے بدی کی لگی استر کی بدی کی اوقات بدی کی اپ پیدا شے اس مقصد دا بارا دا کلا کہ بدا اس کی خوبز دا سال مرگ پر کافی کی کن لگ بندگی لکھ وخر کد اللہ بتات کی دا مال لے لگا اخرت دا پرم جمع تیر انسان دسی اموال او پر ډیر والی سق غفل شوی دا اکثر انسان مرز دیم تکاثر د جیدادونو یو بنگلې دوه ماخله درې مری څلورم مری ګاړي یو ګاړي باندې گزاره کیږي وایسه چې بلوالو بلو لس ځان ته ودرې تکاثر هم د شړې ورو دار اولاد ډېری ځان هلاک دوه خزې درې څلور خزې کو خزې ډېری باندې خلک ځان او دای پوج د الله د بندګی نه استوږي خزې جهیز ده لیکن د الله بندګی نه ځان مو باس دا تکاثر په دې کې مفسرین وایي سره کتابونه شړې ری اوسې ګټه مکتبه جوړو کوسې ګوري به نه پیدا ته نه ریاسې تکاثر دی مشغوله کړی حتی حضرت مل مقابر تر دې چې تاسو ملاقات وکړو د مقبره ان مړ شولې دا مطلب مرګ پورې لګي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا هچری دا غفلت نو پکار زر دې چې تاسو به پوهې شئ به د تیم هچری دا شکار نو پکار زر دې چې تاسو به پوهې شئ دا الله دمکی دل کسی چا تا گوتا خوزی زبا تاسا گوارم دا دیش دمکی دل اللہ تعالی منگ بندگانو ترا گئی تاس تا پا پتا ولی گی ودری زتاس تا سکون چی تا پا دی دنیا بانی پا دی شایان پا شدی خواهشات پا نخیتی اخبر اللہ دی ارکڑا دی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم کلا لو تعلمون علم الیقین کلا بیر دا دا هیچ چلی دا کار مکوا دا غفلت مکوا پا دی شیان د دنیا باندې لو تعلمون علم اليقين کچر د تاسو په دې له په علم یقیني باندې تاسو علم یقیني وي یقین وي چرته د دې جزا محذوبه ده لما الهاكم التكاثر تاسو به نه غفله شي کده چا یقیني کنه به نه غفله کی هغه ده علم اليقين دي توجه ان الله باعث بعد الموت تاسو به یقین چې الله شتا پس د مرګ به میرا پاسې ما سبه حساب کوي به د مؤمنان نه مشغوله کی ټیک ده د دنیا کار کوي تجارت کی دکان چلی ور سره وسد الله نه غافل نه ای د مانزه پابند زکات ور کوي د مسکینانو لحاظ ساتي د الله د حدود لحاظ ساتي حرام نه ځان بچ کوي ځکه ته یقین دی په دې چې پس د مرګ ما سه به حساب کی نو د دنیا په کار کې لګیه ده خو لیکن الله ته یاد داغه حکومت معلوم ده او داغه نه غافل کی یقین د څه شی ده سمجه دې یقین دې ری ده دمره غفلت کې نه واقع کی لترون الجحیم تاسو به وینئ جهنم لرا لب تاسو خارج مخامخ به وینئ غور بس تاسو مخ لرا شي ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين بيبي تاسويني باسترغو دا يقين يقيني بيبيني جدا غاور دا بس تاسو مخيل رازي جوور راغن بس بيكي سوك دا غي لايخ والله بيور ولي ولا سوك چه لايخ نون بس الله بيور نور ولي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم بیا تاسو نه تاسو کې دی شي په دغه ورځ د نعمتونو نبی رسول الله د جابر بن عبد الله ملمش او د ابو الحسن تيهان ملمش هم دی او به اوس کړي او کجوري وخړل او ابو بکر عمر هم سره وای دا نعمتونه دي ته پوس بدنه کې شنه شانی کجوري ودانه نعمتونه راشه زمون حال نه واست پوس وکړه لس قسمه ترکاری نه پرتی وی قسمه قسم جامع لباسونه دی گاڑی دی موټری دی بنگلی دی پاخه سرکونه دی او قالینونه دی او می وجات دی خوراکونه دی دی نعمتونه به الله تعالی موږ سره کوم حساب کوي د دې به دا مطلب نه چې دا نعمتونه مې استعمالوي دا بسړه استعمالي لیکن د الله شکر به کوي دا غنه به نه غافل کی چې نعمتونه خوري او استعمالي او د الله نه غافل دغه تاوان کله چې نعمت سره استعمالي او د خپل الله شکر به کوي نو الله دنیا او آخرت دواړه به ورکوي قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه اخرت کې به ورکوي و د انسان نه به دا هر شي ته پوښت کیږي سوا د درې شیانو جلب الخبز وچه ډوډۍ یو قبر وړي چې دی خوړل دي ته پوښت کیږي دا ضرورت ده او الماء الحار ګرمي وبا چا دې وسکلي هغه ضرورت ده او دومره کپڑا چې عورت به سره پټه ده نامه نوار تر زنګونه پورې او داسې یو کوټه وړا شان دي چې د باران نه به بچ کیږي او د لمر نه بس د دې نه ما سوا چې یخې اوبه دې وسکلي جامه دې غټه واچوله او دسمال دې ملا پسې په سر راواچو پټکې دې پکې وو او ټوپۍ دې په سر کړل چپلۍ دې پکې واچولې نور د دې به ته پوښتنه پکې او چې خوراکونه شي دی او بیا پسې پستې ډوډۍ ګانې شي او بیا پسې ګاډۍ موټرې شي نو دا داسې نعمتونه دي چې د دې جزا څوک نشي پوره کولی الله تعالی ده.